do słuchania Czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 21 maja, jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wciąż najwięcej przypadków koronawirusa jest na Śląsku, ale pojawiają się nowe ogniska, mówi minister zdrowia. Ochronę ofiary domowej przemocy już od chwili zgłoszenia przewiduje ustawa podpisana przez prezydenta. Rosja zmienia ordynację wyborczą. To kolejne antydemokratyczne działania Władimira Putina, alarmują niezależni eksperci. Sytuacja epidemiczna powoli wraca do normy, ale nie we wszystkich regionach Polski w takim samym stopniu, powiedział minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodał, że najwięcej przypadków koronawirusa jest wciąż na Śląsku i pojawiają się nowe ogniska epidemii. To nie jest tak, że wirus zniknął. To jest tak, że strach zniknął. Ludzie wyszli na ulicę, zobaczyli słońce, wiosnę i wydaje się, że ten koszmar zgonów, koszmar tysięcy osób, które umierały w krajach ościennych, Polskę ominął i jest już dobrze. I dzięki naprawdę bardzo zdecydowanym działaniom rządu, dzięki zdecydowanym decyzjom, które pan premier podjął i które wprowadziliśmy w Polsce, ten koszmar nas ominął, tak, ale wirus nie zniknął. Wirus jest w Polsce i pokazuje się w ogniskach. W Polsce potwierdzono do tej pory prawie 20 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 962 osoby, a prawie 8200 wyzdrowiało. Natychmiastową izolację sprawcy przewiduje ustawa antyprzemocowa. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy zapewnią ochronę ofierze przestępstwa od chwili zgłoszenia, mówił szef zespołu pracującego nad ustawą, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Nie może być tak, że ofiara przemocy pozostaje pod jednym dachem ze sprawcą przemocy albo musi opuszczać dom, często razem z dziećmi. Nowe narzędzie, które wprowadza ta ustawa, to natychmiastowy nakaz policyjny. To oznacza, że policja podczas pierwszej interwencji będzie mogła nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania. Jeżeli dochodzi do stwierdzenia przez policję, że sytuacja tworzy zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, to natychmiast wydaje nakaz opuszczenia mieszkania i to się dzieje po prostu natychmiast. Policyjny nakaz będzie obowiązywał 14 dni. W tym czasie ofiara przemocy dostanie pomoc, także w zakresie pisania wniosków do sądu, by uzyskać już stały nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy. Procedura sądowa będzie uproszczona i przyspieszona. Przepisy wejdą w życie za pół roku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Dopłaty do odsetek kredytów dla firm, osłonę finansową dla samorządów i ułatwienia dotyczące przetargów przewiduje kolejna odsłona tarczy antykryzysowej. Na dopłaty rząd przeznaczył około 600 milionów złotych. Połowa trafi do przedsiębiorców w tym roku. Przyjęte przepisy mają też zapobiec przejęciom polskich firm przez podmioty spoza Unii. Wicepremier Jadwiga Emilewicz mówi, że jest to konieczne w przypadku, gdy z powodu koronawirusa wycena firmy będzie niska. Nasze rozwiązania są rozwiązaniami czasowymi, będą obowiązywały przez 2 lata. Dotyczą oprócz spółek z domeny Skarbu Państwa, mówimy o spółkach teleinformatycznych, takich, które dostarczają oprogramowanie dla sektorów strategicznych, ale także przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i produkcji żywności, czy ważnych łańcuchów logistycznych, te także zostały uwzględnione na tej liście. Nowe przepisy mają ułatwić działanie samorządom. Wprowadzono odroczenie spłaty kredytu do 3 miesięcy, ułatwienie realizacji przetargów i poprawę sytuacji wykonawców zamówień publicznych. W pracy nad specustawą, która ma pomóc w rozwiązaniu problemu suszy, uczestniczy resort rolnictwa. Chodzi m.in. o zniesienie niepotrzebnych przepisów i procedur. Ustawa jest rozwinięciem programu nawodnień dla gospodarstw, realizowanego za 100 milionów złotych, powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski. Ale również tam występują pewne problemy, na przykład problemy związane ze studniami, które rolnicy już mają, bo ratując się tych studni sięgających kilkadziesiąt metrów w głąb ziemi, tych studni jest dużo i zdaniem geologów również spore zasoby wód podziemnych, które mogą na znacznym terenie Polski, szczególnie tam, gdzie występuje susza, być również wodami dostępnymi, użytkowymi, służącymi do celów rolniczych. W pracach nad ustawą uczestniczą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poprawki do ordynacji wyborczej przyjął rosyjski parlament. W ocenie części niezależnych ekspertów i opozycji dają one duże możliwości manipulowania procesami wyborczymi. Ekonomista Siergiej Aleksaszenko powiedział, że to jeszcze jeden element działań Władimira Putina polegających na zastraszaniu i manipulacji. Coraz bardziej ograniczane są prawa obywatelskie i już nikt na poważnie nie nazwie Rosji demokratycznym państwem.

Alan Parsons Project na dzień dobry, na dziś. No właśnie, chciałoby się powiedzieć dzień dobry, ale jakoś tak nie przechodzi lekko przez usta. Monika Rutkę, Agnieszka, jak zwykle, także z nami. No i Halinka, i Piotr Łodej. I witamy Państwa serdecznie i miejmy nadzieję, że w komplecie i z Moniką, i z Agnieszką do godziny 10 wspólnie, razem. Głos się łamie, ale inaczej być nie może. Trying to forget something that you know. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Chciałoby się powiedzieć, jak zły sen i proszę mnie obudzić, kiedy to wszystko dobrze, podkreślamy, dobrze się skończy. Już pierwsze sygnały od Państwa, krótko i na temat, mobilizujące redaktorka i troszkę stawiające do pionu, proszę się trzymać. No, przyznam szczerze, staramy się jak możemy, ale jak mawiał redaktor, letko nie jest. Czwartek, 21 maja przed nami, 142 dzień tego roku, słońce obudziło się i to już prawie dwie godziny temu, zajdzie po 20:30. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym, dziś Donata, Jana, Kryspina, Tymoteusza, Walentego oraz Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Dokładnie wyliczyłem północy, nie mogłem zasnąć, bo liczyłem, że potrwa 16 godzin i 2 minuty. No i chłodny ranek przywitał. przywitał nas, ale pogodny i to majowe słońce jakoś tak chyba niespecjalnie też nas cieszy. A tak jak pan synoptyk wczoraj zapowiadał, przymrozki, szczególnie w północnej, centralnej i wschodniej części kraju, objawiły się dziś między innymi temperaturą rzędu minus 3 stopni przy gruncie, ale to miejscami. No nie ma się czemu dziwić, z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Troszkę ciepła. Mam nadzieję, że i państwo także wleją w nasze serca. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 22 73, numer telefonu i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Tak jak wczoraj wyczytałem w jednym z maili, ale nie udało nam się zagrać, a dziś z pewnością zmieścimy. Zawołanie, które trzyma przy życiu. Do przodu. może i jak państwo komentują, na osłodę łez. Dżem na śniadanie. 24 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Co w audycji porannej? Zapraszamy do Trójki do 10:00. Dziś między innymi rozmowa z fachmanem, człowiekiem, który w ramach wolontariatu pomoże seniorom w nieskomplikowanych pracach naprawczych. Pomysł się narodził przez przypadek. Dzięki wsparciu ministerialnemu w zeszłym roku mogliśmy sobie pozwolić na to, aby taką usługę po prostu wdrożyć. I co ważne, fachman pomaga za darmo w kilku miejscach w kraju, ale my skupimy się na Pomorzu. Zajrzymy jeszcze przed godziną 7:00 do fachmana. Być może państwo mają taką, no nazwijmy, złotą rączkę pod ręką. Proszę nas pocieszyć, że są jeszcze tacy ludzie i pomagają nie tylko seniorom. Co prawda do sezonu letniego zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz w maju nad Tatrami przeszło kilka gwałtownych nawałnic. Jak się okazuje, turyści często ignorują to zagrożenie. Bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje wokoło, czyli patrzeć w niebo, a nie w telefon komórkowy. Uwaga na burzę w Tatrach. Ważne ostrzeżenie ratowników TOPR za niespełna godzinę. Po 7:30 w trzech słowach od eksperta. Dziś o tym, co dalej z rynkiem nieruchomości. Kupować, sprzedawać czy wynajmować. Państwa pytania i odpowiedzi na nie od eksperta. To po 7:30. Tylko w ciągu kilku ostatnich dni z powodu oprysków stosowanych w sadach w Świętokrzyskiem padło kilkanaście saren. Sarny padły prawdopodobnie z powodu bezpośredniego kontaktu z środkiem, który jest owadobójczy. Jest też środkiem, który zagraża bezpośrednio życiu ludzkiemu. Jest środkiem rakotwórczym, jest wycofany z Polski, z tego co ostatnio się dowiedzieliśmy. A ten środek zastosowany w sadach można kupić za granicą, na przykład na Ukrainie. Te martwe zwierzęta stwierdzono głównie na terenie powiatu sandomierskiego i staszowskiego. Jeszcze przed 9:00 relacja naszej reporterki z województwa świętokrzyskiego. Po 9:00 połączymy się z Beatą Płomecką w cyklu Unia pod lupą. Dziś o decyzji Sądu Unii Europejskiej o odrzuceniu skargi Nord Stream i Nord Stream 2. Po 9:30 w informatorze ekonomicznym o zmianach na rynku kurierskim w czasach pandemii. No i oczywiście nie zabraknie muzyki tej, która mam nadzieję wprawia nas w dobry nastrój, a przynajmniej choć nieco poprawia. Także poszaleścimy prasą, będą salony polityczne Trójki. Teraz 26 minut po godzinie 6:00. Work it out. Yeah. We're on

Redbox i no, jakby nie było, cienko. 20 minut pozostało do godziny 7. Dzień dobry, Trójka, kochana. Ja tylko mam jedną prośbę. Zostańcie z nami. Zostajemy i te słowa, że radio to słuchacze nabiera jeszcze większego znaczenia właśnie teraz. Bardzo Państwu dziękujemy za każdy telefon. Poznając po głosie, bo odbierałem telefony w porannej audycji, powiem szczerze, nie pamiętam, 13-14 lat. Wiem, że to pani Jola, rowerzystka. Bardzo miłe to, kiedy rozpoznajemy się po głosie i no, w jakiś sposób, jakby nie było, czy w budziku, czy w porannej audycji, czujemy się jak jedna wielka radiowa rodzina. Za to Państwu dziękujemy. Zajrzyjmy do prasy. Na pierwszej stronie Rzeczpospolita informuje o tym, że kończą się ulgi z tarczy antykryzysowej, a skarbówka nie zamierza dłużej czekać na daniny od firm. Tytułuje swój tekst Podatkowa akumulacja. Ponadto polityczny temat z Rzeczpospolitej też z pierwszej strony o tym, że rząd rozmawia z samorządami, a Senat zaczyna pracę nad nowym prawem wyborczym. Eksperci wskazują, że część jego zapisów jest niekonstytucyjna. O nowym sporze o wybory na otwarciu Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że są plany odblokowania wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędziowie, którzy będą przedłużać proces wyłaniania kandydatów na szefa SN, muszą się liczyć z groźbą dyscyplinarek. To na otwarciu dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie także ciekawa publikacja i myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać, o tym, że polskie nastolatki są w czołówce tych z najniższą samooceną. Więcej jeszcze w audycji porannej. Ja to też z pierwszej strony dziennika. Na otwarciu Gazety Polskiej Codziennie politycy PO Sławomir Nitras i Marcin Kierwiński wywołali awanturę na wczorajszej konferencji wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, atakując przy tym szefa resortu Łukasza Szumowskiego, że on i jego rodzina próbowali wzbogacić się na epidemii. Cieszyński w odpowiedzi pokazał SMS od Sławomira Neumanna z marca tego roku. Znajomy posła PO chciał zaoferować Ministerstwu Zdrowia maseczki bez odpowiednich certyfikatów. O tym na otwarciu Gazeta Polska Codziennie. No i Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie podejrzane zakupy resortu Szumowskiego. Resort Zdrowia wydał 125 milionów złotych na bezwartościowe testy antygenowe. Od firmy sprzedającej lotnie kupił po zawyżonej cenie respiratory za 200 milionów złotych. Nikt ich prawdopodobnie nie stosuje, bo są bezwartościowe, mówi Wyborczej profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Nasz dziennik na otwarciu. Lekarstwa z Europy. Kiedy produkcja leków zostanie przeniesiona z Chin do Europy? W Unii Europejskiej powstaje właśnie nowa strategia farmaceutyczna. I o tym na pierwszej stronie nasz dziennik. A w Gazecie Giełdy Inwestorów przepis szefa giełdy papierów wartościowych właśnie na odbudowę gospodarki, o gwarantowanych emisjach akcji i o pozostałych propozycjach. To na pierwszej stronie gazety Parkiet. Jak wcześniej wspomniałem, no jeszcze pewnie poszeleścimy prasą i niejedne tematy, które Państwu również rzucają się na uszy z samego rana, będą przez nas poruszane. 17 minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i wspominamy artystę, który obchodzi dziś 77 urodziny. John Dalton, basista The Kinks. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not dumb, but la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's a parola. La la la la la. Kings i Lola w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny dziś, bo o tym wspominałem, także składając najlepsze życzenia basiście formacji John Dalton, rocznik 43. Sygnały od państwa, między innymi od pana Sebastiana z Myszkowa, dotyczący prasy, że niby nic nie komentuje z tego, co zaglądam codziennie i to już od jakiegoś czasu na pierwsze strony gazet, podkreślam, bo takim fachowym przeglądem prasy tego nazwać nie można. Nie komentuję, a czytam pierwsze strony gazet, choć jak wiemy, z trudnością przychodzą te słowa, które pojawiają się w niektórych gazetach i ciężko się to czyta. No to może tak w odpowiedzi na to, dlaczego nie komentuję i nie odnoszę się do tego, co na pierwszych stronach panu Sebastianowi z Myszkowa. Myślę, że taka odpowiedź powinna wystarczyć i bardzo dziękuję za poranną korespondencję. 18 minut pozostało do godziny 7. Zapraszamy do trójki. A nawet już 12. Dzięki, Aga. Fachman pomoże seniorom w Słupsku, w Pomorskiem. Dzięki niemu osoby samotne, starsze i schorowane mogą otrzymać pomoc w nieskomplikowanych pracach naprawczych. A usługi ponownie uruchamia Fundacja Pion. Mówi jej prezes Tomasz Kamiński. Usługa Fachman, są to drobne naprawy, przede wszystkim drobne naprawy w mieszkaniach seniorów słupskich. Kamiński Tomasz, prezes Fundacji Pion. Przede wszystkim w pierwszej kolejności obsługujemy osoby, które są wykluczone, czy tak powiedzmy, z życia codziennego, niepełnosprawne, schorowane, ubogie. Pomagamy w pierwszej kolejności takim osobom. Są dla wszystkich mieszkańców po 60. Naprawy wykonujemy w głównej mierze drobne. Jakieś tam wymiany przy bateriach, przy spłuczkach, regulacja okien, regulacja drzwi, ale w zależności od sytuacji, jak Fachman na miejscu stwierdzi, że osoba jest naprawdę potrzebująca w ciężkim jakimś tam stanie materialnym, to często gęsto są to wybiegające poza nasze, tak powiem, uprawnienia usługi, które możemy wykonać. Dzwoni starsza osoba po Fachmana, mówi, że na przykład poluzowało mi się okno, nie domykają mi się drzwi, czy po prostu z kranu cieknie mi woda, wypakujecie sprzęt i do niej przyjeżdżacie, czy nie tak od razu? Pierwszy dzwonimy na telefon na infolinię. Po wstępnej analizie na infolinii jest przyjmowane zlecenie, umawiamy się na konkretny dzień, przyjeżdża Fachman i Fachman na miejscu stwierdza, czy wykona usługę, czy tudzież nie może, poza jego kompetencje to wybiega. Umawiamy się na konkretny dzień, na konkretną godzinę, z racji tego, że jest jednak tych usług, dużo wykonujemy tych zleceń, także mamy cały tydzień rozpisany na spokojnie, umawiamy się tak, żeby było nam wygodnie i żeby seniorowi też pasowało to, bo to często starsi ludzie mają dużo wizyt, albo u lekarzy, albo gdzieś do apteki wyjść, zakupy i tym podobne. Także usługa praktycznie jest wykonana w ciągu paru dni. A jak pomagacie w czasie epidemii, jak pomagacie w czasie koronawirusa? Wykonujemy dodatkowe usługi typu pomóc w robieniu zakupów. Często do apteki po lekarstwa. Jeżeli brakuje jakichś rzeczy podczas naprawy, okazuje się, że coś jest do wymiany, po prostu jedzie do sklepu i taką rzecz zakupuje. Ale rozumiem, maski, rękawiczki, to wszystko tak, podstawowo tak, tak działa. Tak, przede wszystkim bezpieczeństwo seniorów. Wiadomo, że są bardziej narażeni niż ludzie młodsi. To dezynfekcja rąk za każdym razem przy wyjściu, przy wejściu, w rękawiczkach, maseczki na twarzach też. Dla wszelkiej maści przestępców to jest też świetna okazja, żeby wejść do seniorów, podszyć się pod takiego Fachmana, zapukać do drzwi i powiedzieć, że tutaj była jakaś usterka zlecona. Nie było takich głosów, żeby ktoś miał się podszywać. Podczas umawiania wizyty jest poinformowany senior, kto przyjdzie. mamy swoje legitymacje, jakby co, także to też jest do weryfikacji. Nie było problemów i podejrzewam, że raczej nie będzie problemów. Czemu to robicie? Pomysł się narodził w zeszłym roku. Na dobrą sprawę, jeden z naszych pracowników, pracujący w jednym ze sklepów większych wielkopowierzchniowych w Słupsku, zauważył taką tendencję, iż starsi ludzie, którzy przychodzą jakieś zakupy po poradę, co kupić, często pytają się, czy nie ma kogoś, kto by im to zrobił, kto by im pomógł. Pomysł się narodził przez przypadek. Wzorujemy się najbardziej na pomyśle, który jest realizowany w Poznaniu. Już to jest chyba 10. edycja w tym roku, jak się nie mylę. I stwierdziliśmy fakt, że to jest jednak jedno do drugiego połączone i wyszło nam tak, dzięki wsparciu ministerialnemu w zeszłym roku, mogliśmy sobie pozwolić na to, aby taką usługę po prostu wdrożyć. Jak szukać fachmana? Przede wszystkim infolinia. Zgłaszamy pod numer 730 151 392 zapotrzebowanie na taką usługę. Usługa jest przyjmowana, przekazana fachmanowi. Fachman przed przyjazdem ewentualnie kontaktuje się jeszcze raz, potwierdza, że będzie na wskazaną godzinę. Informacje są udzielane na profilu, przede wszystkim profilu naszej organizacji Fundacji Pion na Facebooku, na stronach Urzędu Miasta Słupsk i tam trzeba nas szukać. Dodajmy, że fachman pomaga za darmo. W ubiegłym roku fundacja wykonała ponad 400 drobnych napraw. Można się z nimi skontaktować telefonicznie lub drogą mailową. Wszystkie niezbędne kontakty są w Słupskim Ratuszu oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. Oczywiście na stronach internetowych taki kontakt poleca także nasz reporter Paweł Droszcz z Polskiego Radia Gdańsk. zd3@polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. Znanym wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i pozwolę sobie zacytować ostatnią zwrotkę. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, a portki się trzęsą pentakom. Miłość wieczna, tęsknota, szczęśliwe chwile.